Mgła również przeszkadza kierowcom w województwie świętokrzyskim. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 19 lutego, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis trójki. Sławę zyskała dzięki takim filmom jak Zakazane piosenki, Skarb czy Pora umierać. Nie żyje Danuta Szaflarska. W serwisie też sprawy międzynarodowe, decyzja Moskwy, która zaniepokoiła ambasadę USA na Ukrainie, i Francja, która obawia się cyberataków z Rosji przed wiosennymi wyborami prezydenta. Była jedną z pierwszych powojennych gwiazd filmowych, nazywaną też pierwszą amantką powojennej kinematografii. Nie żyje Danuta Szaflarska. O śmierci aktorki poinformował Teatr TR Warszawa. Miała w swoim dorobku blisko 80 kreacji filmowych i około 100 teatralnych. Popularność przyniosła jej rola w Zakazanych piosenkach Leonarda Buczkowskiego. Zagrała także m.in. w Skarbie, Dolinie Issy, Pożegnaniu z Marią, Żółtym Szaliku, Królowej Chmur i w obrazie Pora umierać. Za rolę w tym ostatnim otrzymała w 2007 roku nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu w Gdyni oraz Polską Nagrodę Filmową Orła. Prezes Związku Artystów Scen Polskich Olgierd Łukaszewicz mówi, że Danuta Szaflarska była gwiazdą do końca swoich dni. Zdobyła dzięki tym swoim filmom popularność wielu milionów Polaków i tak trzymała do końca. Budząc swoją osobą zainteresowanie, nie tylko aktorstwem, bardzo wszechstronnym aktorstwem, ale jak się przy końcu życia okazało dzięki filmom Doroty Kędzierzawskiej, także człowieczeństwem. W 2007 roku Danuta Szaflarska została uhonorowana złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Dwa lata później otrzymała złotą kaczkę dla najlepszej aktorki stulecia kina polskiego. Została także odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku odebrała Diament Trójki. Aktorka 6 lutego skończyła 102 lata. Amerykańska ambasada na Ukrainie, zaniepokojona decyzją Rosji, postanowiła ona uznawać dokumenty wydawane przez władze samozwańczych separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciele ambasady napisali na Twitterze, że decyzja ta jest alarmująca i sprzeczna z porozumieniem z Mińska. Prezydent Rosji Władimir Putin wydał wczoraj dekret, na mocy którego posiadacze dokumentów wystawionych przez władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej mogą podróżować, pracować i studiować w Rosji. Decyzję tę ostro skrytykował prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Francja krytykuje Rosję za cyberataki przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się nad Sekwaną na przełomie kwietnia i maja. Francuski minister spraw zagranicznych nazwał to ingerencją, której Paryż nie będzie akceptował. Marek Brzeziński. Jean-Marc Ayrault stwierdził, że dokładnie wiadomo, kogo Moskwa popiera. To liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen, która jest częstym gościem ambasady rosyjskiej w Paryżu i znana jest ze swych hymnów pochwalnych pod adresem Władimira Putina, nazywając go prawdziwym patriotą. A dalej to kandydat republikańskiej prawicy François Fillon, znany ze swej przyjaźni i bliskich prywatnych kontaktów z prezydentem Rosji. Obiektem ataków jest osoba Emmanuela Macrona, drugiego po Le Pen w sondażach przedwyborczych, który deklaruje swoje poparcie dla Unii. Jego proeuropejska postawa jest nie na rękę Kremlowi, stąd nasilające się cyberataki na jego sztab wyborczy. Jean-Marc Ayrault zaznaczył, że dezinformacja jest jednym z głównych narzędzi rosyjskich cyberpiratów. Według komentatorów nad Sekwaną, Kreml będzie starał się wprowadzić zamęt, aby wpłynąć na wyniki wyborów we Francji i w Niemczech. W przyszłym tygodniu w Pałacu Lizejskim tej sprawie poświęcone będzie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Są sfinksy, dewony reksy czy koty kartuzy. Zwierzęta opanowały galerię handlową Kaskada w Szczecinie. Wystawę zorganizowano z okazji Dnia Kota, które to święto obchodziliśmy w piątek. Anitka, zrób zdjęcie. Ja jestem w ogóle straszna kociara, ja mam dwie menkunice i Brytyjczyka i wszystko jest duże, a to nagle widzę taki mały kotek i jeszcze dorosły. Śmieszny. A można tak jednym paluszkiem dotknąć? Jak się podoba kotek? Fajnie. Pogłaskałaś? Ma bardzo miękkie futerko, inne niż wszystkie? Tak, takie bardzo puchate. Trochę jak owieczka na wełękę. Beata Bacisowicz, hodowla Ardenia. To jest Devon Rex. To jest rasa krótkowłosa, charakteryzuje się karbowaną sierścią, są to jedne z najmniejszych kotów, pochodzą z Anglii. Są bardzo towarzyskie i charakterem zbliżone do psów. Merdają ogonem, potrafią aportować. Super, cudowny jest. Zdjęcie pani robi? Tak, ten rudy, syberyjski czy jaki? Najbardziej mi się na razie podobał kot kartuski. Podobny do brytyjskiego, ale ma ładne żółte oczy i trochę zachowuje się jak pies. Na wystawie można podziwiać 50 kotów, które przyjechały z całego województwa zachodniopomorskiego. I to wszystko w tym serwisie trójki.

co dzieje się w OTEP-ie, bo tam w Pucharze Świata w biegach narciarskich Justyna Kowalczyk startowała na 10 km techniką klasyczną i mierzyła się z całą światową czołówką, bo wszystkie zawodniczki, które przygotowują się do Mistrzostw Świata, postanowiły sprawdzić formę, a Justyna Kowalczyk, wiadomo, że na Mistrzostwach Świata nastawia się właśnie na ten bieg, była piąta. Wygrała Marit Bjergen po raz 106 w karierze. Ta Marit Bjergen jest niesamowita. I niezniszczalna. Tak. Drugie miejsce zajęła Charlotte Kalla, która też okazuje się, że jest w znakomitej formie. Straciła niecałych 30 sekund do Marit Bjergen. Natomiast no, strata Justyny Kowalczyk była dosyć spora. Wygląda na to, proszę Państwa, że Marit Bjergen i Charlotte Kalla zdominują dwa pierwsze miejsca na podium, jeżeli pozostaną w takiej formie na 10 km techniką klasyczną. Natomiast o trzecie miejsce pewnie walczyć będą Węg, Esberg i Justyna Kowalczyk. Oby. Może jeszcze ktoś się włączy oczywiście do tej walki. Dobre jest to, że tak dobrze Justyna na 10 km klasykiem nie pobiegła mniej więcej od 2 lat. W związku z tym wróciła do lepszej dyspozycji. No i szansa na medal jest realna, ale wydaje się po tym, co się wydarzyło dzisiaj w biegu, że o ten medal nie będzie łatwo. Co dalej, jeżeli chodzi o sporty zimowe? Choćby to, że zakończyły się dziś i biatlonowe Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Jeżeli chodzi o te biatlonowe, to dzisiaj swój dzień mieli Niemcy. Chodzi o biegi masowe kończące te zawody. U panów wygrał Simon Schemp, a u pani niesamowita Laura Dallmayr. Wystarczy powiedzieć a propos tej jej niesamowitości, że to był jej 6. medal na tych Mistrzostwach Świata, a wcześniej zdobyła 5 złotych i 1 srebrny i to jest absolutny rekord w historii tej imprezy. No dobrze, alpejskie Mistrzostwa Świata podsumujemy już dosłownie za kilka minut. Witold Domański z Eurosportu już się zameldował. Nie było łatwo, bo rozpoczął się mecz Legii z Ruchem. W związku z tym kibice Ruchu musieli dotrzeć na trybuny i Ruch wokół Trójki był troszeczkę zablokowany. Ale się udało, mecz się już rozpoczął. Na stadionie Legii jest Filip Jastrzębski. Filip, jaka sytuacja tak króciutko na początek meczu? Dobry wieczór. Sytuacja wygląda tak, że to Legia Warszawa zaczęła dominować już od pierwszych sekund tego spotkania. Mamy dopiero 11 minutę, a było może 3, może 4, były może 3-4 sytuacje pod polem karnym Ruchu Chorzów. Tymczasem jest kontra właśnie niebieskich. Zawodnik z numerem 11, czyli Jarosław Niezgoda przy piłce oddał na prawe skrzydło do Miłosza Przybeckiego. Jest faul, będzie rzut wolny dla Ruchu Chorzów. Ale to właśnie Legia rzuciła się od pierwszych minut i to właśnie Legia jest faworytem tego spotkania, bo jest trzecia w tabeli, a gra z ostatnią drużyną tabeli Ekstraklasy, czyli Ruchem Chorzów i też trenerzy obu drużyn, Jacek Magiera, Legii Warszawa i Waldemar Fornalik. Ruchu Chorzów mówili o tym, że to właśnie gospodarze dziś po prostu mają wygrać, a jeśli wygra Ruch, to będzie duża niespodzianka. Na razie przerwa w spotkaniu, krótka, może półminutowa, za chwilę rzut wolny dla Ruchu Chorzów. 12 minuta na razie na Łazienkowskiej, bez bramek. A jeżeli Legia wygra dzisiejsze spotkanie, awansuje na pozycję wicelidera. To dodajmy jeszcze, że wcześniej grały Krakowia z Pogonią. Mecz zakończył się remisem 1-1. Podsumujemy też to, co wydarzyło się w ligach europejskich. To przed godziną 19:00. Mogę też Państwu powiedzieć, że o 18:30 rozpocznie się losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Anglii, a tam jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że do ćwierćfinału awansowało piątoligowe Lincoln City. To taka pierwsza sytuacja od 103 lat w Anglii, że doszło do czegoś takiego, ale o tych wszystkich wydarzeniach europejskich z europejskich boisk przed godziną 19:00, a za chwilę więcej o narciarstwie alpejskim. stand alone. A w studiu goście zapowiadani przez nas wcześniej, Henryk Sytner i Witold Domański z Eurosportu. Szkoda zawsze, jak się kończą takie Mistrzostwa Świata, bo wydaje mi się, że te Mistrzostwa Świata naprawdę przykuwały uwagę. Dużo się wydarzyło. Dzisiaj Marcel Hirscher na zakończenie dał Austriakom prowadzenie w klasyfikacji medalowej tych Mistrzostw Świata, bo tak na początku ci Austriacy musieli przełknąć gorzką pigułkę. No tak, nie było najciekawiej, bo tylko Nicole Schmidhofer rozpoczęła od niespodzianki, wygrała supergigant pani, a potem cicho, cicho, cicho, Kirsch Gasser gdzieś tam jakiś brązowy medalik w kombinacji, no ale to nie na ich oczekiwania oczywiście. Mówiliśmy w ubiegłym tygodniu o konkurencjach szybkościowych, dziś może kilka słów na temat technicznych slalomów, gigant, slalom. Były wielkie emocje, a zaczęło się od zawodów drużynowych alpejskim. W alpejskiej rywalizacji rzadko się, że tak powiem, te zawody odbywają, ale wielkie emocje były. Rywalizacja była w slalomie równoległym. Cztery pojedynki, dwa kobiece, dwa męskie. O końcowym wyniku decydowała liczba zwycięstw. W wypadku remisu rozstrzygały uzyskane czasy i te czasy właśnie tutaj były, że tak powiem, decydujące. W finale Francja pokonała Słowację. To nie była niespodzianka, ale awans Słowacji chyba tak, chociaż w światowej czołówce są Weronika Welez-Zuzulowa i Petra Wlchowa, Witku. No nie była to żadna sensacja, nie zgodzę się z tym, bo te dwie panie... Ale panowie byli... Panowie, ale wygrywa się 2-1 i to wystarczy. Natomiast te dwie panie są na samym topie, jeśli idzie o umiejętności slalomowe, a co za tym idzie i na takich skrętach, jak one tam jeździły. Natomiast ja bym powiedział, że sensacją tego dnia to brak była... Austrii. Słucham? Brak Austrii. Nie, była przegrana niejakiego Marcela Hirschera z Belgiem, którego nazwiska nie pamiętam nawet. No to w ogóle nigdy... nikt nie wie, kto to jest. Tak, nikt go nie zna. On był bardzo wesoły, bo spytano go... Trudno, żeby nie był. Jak ty wygrałeś z tym Hirscherem? A on mówi, ja dobrze jeżdżę na nartach. Pewność siebie, to jest podstawa. No i to było coś, naprawdę. To dobrze, że są te slalomy równoległe, drużynowe, bo mi się wydaje, że... To wygląda bardzo efektownie, ale nie wiem, czy do końca serio można to traktować. O, może znaczy, tak to ujmę. Trzeba to dwojako na to patrzeć. Przede wszystkim na to, jak traktują zawodnicy. Dawniej traktowali pernoga, teraz traktują jednak złoty medal. Złoty medal zdobyła Francja, dzięki temu ma dwa złote medale i trzecie miejsce w mistrzostwach. Jakby nie było. Pentiro przesądziło. Natomiast druga rzecz to widowiskowość. Widzowie, którzy są w stanie ocenić, kto jest z przodu, kto jest z tyłu, dużo bardziej lubią tego rodzaju konkurencję. Jeżeli ktoś się porusza między tyczkami slalomu czy giganta, gdzieś mocniej zakrawędziuje, gdzieś go troszeczkę obróci, tego przeciętny widz nie widzi. I rywalizacja, gdzie po dwóch równoległych torach jedzie dwóch dżentelmenów czy dwie panie, jeden jest z przodu, drugi jest z tyłu, to jest coś pięknego. Czyli nie za dużo tych konkurencji, bo Mistrzostwa Świata trwają 2 tygodnie, tych konkurencji przybywa, ale pańskim zdaniem słyszę, że dobrze, że są te nowe. Znaczy to nie jest taka nowa rzecz, ta konkurencja drużynowa, to już trwa dobre 10 lat, jeżeli nie więcej. Poza tym trwa również na zakończenie Pucharu Świata, już też od ładnych paru lat. Tylko tak jak mówię, kiedyś to było traktowane per noga, teraz się do tego jakoś wszyscy przekonali. Mówimy o niespodziankach, no tutaj w walce o brąz Szwecja pokonała Szwajcarię, no to chyba też drobna niespodzianka chociaż, nie? Szwecja zawsze stawała na podium od ładnych paru lat, także to nie jest niespodzianka, że Szwedzi stanęli, Szwajcarzy raczej byli na ogół z tyłu. No ale mieliśmy w Szwajcarii mistrzostwa, to co tu no dużo właśnie mówić, noblesse oblige. No właśnie, kolejne konkurencje, czy były niespodzianki? Slalom gigant kobiet, Tessa Werley zdobyła złoty medal i powtórzyła sukces sprzed 4 lat ze Schladming. Ona się specjalizuje w gigancie i większość zwycięstw to właśnie w tej konkurencji, prawda? Tak, to jest super specjalistka giganta. Kiedyś wśród mężczyzn takim był Ted Ligety, można ich właściwie porównać. No teraz Ted Ligety leczy kontuzję, Hirscher go godnie zastąpił. Patrząc na to, jak jeździł Amerykanin, Hirscher doskonalił swoją technikę i już 2 sezony temu doszedł do takiej perfekcji, że zaczął z Amerykaninem wygrywać. Tutaj kolejne lokaty, to też już nie była raczej niespodzianka. Michaela Schifrin srebro, Włoszka Sofia Goggia, to jest objawienie tego sezonu, z brązem. No, może poprzedniego już również, owszem, aczkolwiek Sofia Goggia, to jeśli idzie o jej oczekiwania, to na pewno nie był brązowy medal. Z tym, że ponieważ przegrała rywalizację w kombinacji, to się cieszyła jak dziecko i popłakiwała ze szczęścia, że jej się w końcu jednak ten medal udało zdobyć, bo to dziewczyna, która ma dopiero 22 lata, debiutowała w mistrzostwach. To ja chciałem o Michaela Schifrin zapytać jeszcze, bo dla mnie to jest fenomen, to co ona pokazała w slalomie, to z jaką łatwością, z jaką gracją, z jaką przewagą pokonała wszystkie rywalki, no to jest coś nieprawdopodobnego. I odporność psychiczna. Sebastian Ożie w rajdach. Faktem jest, że mamy takie dwie postaci, młodzież by powiedziała, kultowe w dzisiejszych czasach w narciarstwie alpejskim, mianowicie Michaela Schifrin i Marcela Hirschera. No i właśnie udowodnili to i ona, i on podczas ostatniej konkurencji, podczas slalomów. Ona wygrała pierwszy przejazd o chyba 43 setne sekundy, on wygrał o 67. To zaczęto od razu przeliczać, kto kiedy, o ile wygrał i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie zdystansowali rywali i to sposób jazdy i Schifrin, i Hirschera, tak pewny, tak spokojny i tak przybijający dla rywali, to jest coś, co się dawno nie zdarzało do czasów właśnie i Schifrin, i Hirschera. Panie Witoldzie, a czy te Mistrzostwa Świata nie były aby ciekawsze niż te poprzednie? Bo widać, że tutaj sporo narciarzy trafiło z formą i ci najlepsi, jak Schifrin i Hirscher, ale były też niespodzianki. No, Pentiroby się nie zgodził. To prawda, tak, ale absolutnie zgadzam się z tym, że te Beaver Creek były bardziej bezbarwne. Tutaj jeszcze jedna rzecz jest godna podkreślenia, mianowicie mamy sporo młodzieży alpejskiej, chociażby u Austriaków, u Włochów. Włosi rozczarowani bardzo, z jednym medalem, a u Szwajcarów też oczywiście. Także tak jak powiedział dzisiaj Hirscher, ci te młode strzelby zaczynają już dobierać się nam do skóry. I rzeczywiście tak było. I to było widać w mistrzostwach. Poza tym słońce, piękna pogoda, fantastyczna atmosfera. 40 tysięcy kibiców na mecie konkurencji, która się nie odbyła. Czyli zjazdu mężczyzn. Odbyła się następnego dnia. No to tylko no świadczy, jaka oprawa. Skrócony był ten bieg zjazdowy, więc... No niestety. Zawiedzeni byli. I inne położenie tych tras narciarskich niż w tych zawodach Pucharu Świata, które znamy, prawda? No, ale... tak, bo ten tak zwany free fall, czyli ta rozpędzawka dla zjazdowców jest przygotowywana tylko na Mistrzostwa Świata, ale już w 2003 roku było to w użyciu. Wspomniałeś już o gigancie mężczyzn, o wspaniałej formie Marcela Hirschera. Nic dodać, nic ując. Ja tylko powiem, że w czasie tego gigantu przeżyliśmy, no trudno powiedzieć, chwilę grozy. W każdym razie drugi przejazd został opóźniony o pół godziny, ponieważ nisko przelatujące samoloty spowodowały podmuch wiatru, który zerwał przewody, na których była zaczepiona kamera. Ona spadła w tym miejscu, w którym zawodnicy kończą konkurencję. Mniej więcej, ale groźniejszą sprawą było, bo powiedzmy kamera to mogła trafić jednego. Nie trafiła na szczęście nikogo, ale lina poleciała na wyciąg. I to było przyczyną takiego opóźnienia. No i... No przypomina nam się jeden straszny wypadek, tyle że z Włoch, z udziałem samolotu w Valdi Fiemme to było. A, to wiele lat, tak, kolega spadła. Tak, no więc... I też samolot, tak. Samolot i wyciągi nie kojarzą się, nie najlepsza kombinacja jest to, może tak. Myślę, że już w kolejnych dwóch ostatnich konkurencjach mistrzostw nie było specjalnych niespodzianek, no bo Michał Schifrin, slalom kobiet, Marcel Hirscher, mężczyzn, właściwie można powiedzieć, że zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli idzie o pierwsze miejsca, tak, natomiast Manuel Feller absolutnie nie był liczony do drugiego, do srebrnego medalu w konkurencji mężczyzn. To taki młody Austriak, który jeździ jak wariat i albo dojedzie, albo nie dojedzie, ale częściej nie dojeżdża niż dojeżdża. Można pogratulować wyczucia trenerom austriackim, że go akurat wystawili w momencie, kiedy on dojechał dwa razy. Ale ryzykował dzisiaj nieprawdopodobnie. Jeżeli pozwolicie, to mamy jeszcze telefon od słuchaczy, którzy domagają się wyjaśnień w sprawie Polaków. Fakt, że w narciarstwie alpejskim no my nie odnosimy żadnych sukcesów, a to jest chyba jeden z najbardziej popularnych sportów uprawianych aktywnie przez Polaków, a nie oglądanych przed telewizorem. I może warto by rzeczywiście działaczy Związku Narciarskiego postawić do tablicy. No my się staramy od czasu do czasu dawać taki sygnał i grozić palcem i stawiać do pionu, ale to niewiele daje. A nie pan ma Witold zawsze mówi, że to jest temat na inną rozmowę. Nie ma pomysłu na to. Pan Apolonius Steiner jest bardzo odporny na to. Za chwilę rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Lahti, będą skoki medale, na tapecie. Kto będzie o jakichś tam Alpejczykach? Pan ale to jest prosty przelicznik pieniężny. Gdyby jakikolwiek Polak zaczął odnosić sukcesy w narciarstwie alpejskim na miarę Justyny Kowalczyk czy Kamila Stocha, to już nie mówię, no ale żeby był regularnie w 20 albo 10, jak to napędziłoby całą koniunkturę związaną z narciarstwem alpejskim, ze sprzętem, z popularnością jeszcze większą na stokach i tak dalej, i tak dalej. No przecież to można siąść i po prostu policzyć. To oczywiście, ale to trzeba by było po prostu rozmawiać z człowiekiem, któremu by się chciało to załatwić. I tyle. No mieliśmy tak takie czasy, ale niestety to jest zamierzchła przeszłość. Ja dzisiaj przypomniałem, 74 rok, Puchar Świata na Nosalu. Ktoś o tym pamięta? Nie bardzo. Paco Fernandez Ochoa, no wy nie możecie. Wygrał wtedy taki hiszpański superslalomista, a właśnie startowali najlepsi. No jak to w Pucharze Świata? No właśnie, jeszcze tylko pytanko. Były jakieś tak zwane czarne konie w tych mistrzostwach? No był ten Luca Erni, to chyba największy czarny koń, któremu się udało. To jest kolejny, który nie dojeżdża na ogół slalomów, ale ponieważ w kombinacji się jeździ tylko raz slalom, więc miał po prostu szczęście. Tak jak Feller dwa razy, tak on miał raz i w związku z tym o 1/100 wyprzedził Hirschera, odbierając mu 3 złoty medal, bo to właściwie był pełny złoty medal Hirschera. Czy kryształowe kule to sprawa przesądzona? Moim zdaniem tak. No to właśnie... Nic dodać, nic ując. Wspaniałe mistrzostwa, wielkie emocje. Wprawdzie faworyci już zdecydowani są na ostateczne zwycięstwo, ale będziemy śledzić walkę w Pucharze Świata, bo za każdym razem coś nowego zaskakuje nas. Mam nadzieję, że kiedyś jednak na tych Mistrzostwach Świata wydarzy się coś takiego, co bardziej będzie emocjonować polskich kibiców i że... No będzie czy się doczekamy. No, może tak. Robimy co w naszej mocy, żeby coś takiego kiedyś się wydarzyło. Może w Polskim Związku Narciarskim ktoś kiedyś się nad tym zastanowi. Witold Domański z Eurosportu, bardzo dziękujemy. Henryk Sykier, nasz stały ekspert zimowo-letni, kolarski i narciarski. Bardzo dziękujemy. A za chwilę sprawdzimy, co się dzieje na stadionie Legii Warszawa. No, zgodnie z obietnicą, stadion warszawski Legii. Legia gra u siebie z Ruchem Chorzów. Na miejscu Filip Jastrzębski. Filip, jaka sytuacja na boisku? No, sytuacja jest dosyć dziwna i trzeba przyznać, że kibice na stadionie przy Łazienkowskiej, kibice Legii szczególnie, są niepocieszeni i bardzo cicho siedzą na swoich miejscach na trybunach. Z kolei ta grupka kibiców Ruchu Chorzów, 100, może 200 osób, bardzo zadowolona. Dlaczego? Bo jest 1-0 dla gości, czyli dla Ruchu Chorzów, a gola strzelił Patryk Lipski, gracz z numerem 10, w 12 minucie spotkania. To była sytuacja, o której mówiłem tuż przed pierwszą waszą piosenką, kiedy został sfaulowany Jarosław Niezgoda tuż przed polem karnym Legii Warszawa. Do piłki podszedł Patryk Lipski i to, co z nią zrobił, no, zatkało wszystkich przy Łazienkowskiej, bo przymierzył pięknie w samo okienko z rzutu wolnego bezpośrednio, a Arkadiusz Malarz był bez szans. Mimo że Legia jest bardziej aktywna i stwarza dużo więcej szans sobie w tym spotkaniu, to jednak Ruch Chorzów prowadzi, a Legia musi odrabiać straty. 31 minuta przy Łazienkowskiej, 1-0 dla gości. Zatem sensacja przy Łazienkowskiej. Ostatni ruch w tabeli prowadzi przy Łazienkowskiej 1-0. Do usłyszenia. From my kingdom, took a break from the war, took time off from my kingdom, raise up my creatures, diamonds from space, pure facets and features. Last joke from your lips, making you think I couldn't wait to let baby kiss some of those hot thoughts melting your cool. Could be that. Shining the signal on the cues you got. Hot thoughts all in your mind, all of the time. Yeah. Oh, let do my rhyme, make up your mind. Yeah. Oh, all you want, I think all your love is enough. Zerkamy na to, co dzieje się przy Łazienkowskiej. Tam Ruch nie tylko prowadzi 1-0, ale najwyraźniej ma ochotę, żeby podwyższyć to prowadzenie, bo naciska i całkiem niedawno był bliski strzelenia drugiego gola. A teraz w naszej audycji odrobinę egzotyki, nie tylko sportowej. Łukasz Żygadło jest na najlepszej drodze do kolejnego mistrzostwa Iranu z drużyną Samajeh Bank Volleyball Club Teheran. Ekipa z naszym rozgrywającym jest już w półfinale. Co się śmiesz, chłopie? Nie no, przebrnąłeś naprawdę perfekcyjnie. Trzymałem kciuki, bo nie było łatwo. Jeszcze raz spróbujesz? Proszę bardzo, Samajeh Bank Volleyball Club Teheran. Brawo. A z Łukaszem Żygadłą Kuba Nieziński rozmawiał o irańskiej siatkówce, kuchni i próbach zrozumienia tego kraju. Jak przyjechałem tutaj pierwszy raz, usiadłem w hotelu, powiedziałem, tym razem chyba przesadziłeś, Łukasz, z wyborem ligi, ale było spowodowane tą innością Iranu i muszę powiedzieć, że po poznaniu głębiej kultury, miejsca, ludzi, muszę powiedzieć, że chwalę sobie to doświadczenie. Traktujesz to trochę tak, właśnie jako poznawanie kultury świata? Po mistrzostwie Włoch z Trentino czułem, że potrzebuję zmiany. Chciałem czegoś nowego, jestem na takim etapie sportowej kariery, że mogę sobie wybrać kraj i nie bałem się trudnych wyborów, dlatego że mam doświadczenie i wiem, że praktycznie w każdych warunkach mogę sobie poradzić. Ale wiesz, u nas w Europie to tak, wybranie Dubaju, Japonii, to już jest inność. Konsultowałeś to z kimś? Konsultowałem to z Velasco, dlatego że według mnie ma jedno z lepszych doświadczeń. Rozmawiałem z nim bardzo długo przez Skype'a na temat Iranu, specyfiki kraju, zawodników, na co zwracać uwagę, na co mniej się denerwować. Dużo pomocnych informacji uzyskałem od niego i po miesiącu namysłu podjąłem decyzję o wyjeździe. Przyjechałeś tutaj no, z ogromnym doświadczeniem siatkarskim, już nie mówię we Włoszech, w Rosji, w Polsce, medale mistrzowskie. Byłeś traktowany jako gwiazda? Irańczycy są bardzo dumni. i szczególnie reprezentanci są bardzo, bardzo dumni i pokazują swoją tutaj wyższość, dlatego że również siatkówka jest bardzo popularna w Iranie i szczególnie kadrowicze są bardzo rozpoznawalni. I muszę powiedzieć, że w każdym miejscu, w którym grałem, czy to była Grecja, czy to była Turcja, czy to była Rosja, czy to były Włochy, czy to teraz jest Iran, nieważne ile medali zdobyłeś, nieważne jakim zawodnikiem byłeś, po prostu na miejscu musisz udowodnić swoją wartość. Patrząc na trybuny, powiedziałeś, że jest napełnione, te trybuny są męskim testosteronem, ale kobiety są dziennikarkami zajmującymi się siatkówką, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem jednak. Jest to pewna furtka, pewna przepustka dla kobiet, aby mogły oglądać mecz. W Lidze Światowej pozwala się wpuszczać kobiety, bardziej rodziny, żony, dziewczyny na halę sportową, ale to jest bardzo ograniczone. A szkoda, bo jeżeli byłaby możliwość wpuszczenia kobiet na halę, to podejrzewam, że brakowałoby miejsca. Brakuje ci właśnie tej atmosfery polskich hal. Oczywiście, że jest lepiej grać dla kobiet niż dla mężczyzn, więc takiej atmosfery, jaka jest w Polsce, na pewno każdy nam zazdrości i to wyzwala pewien pokład dodatkowej energii, którą się później przekłada na boisku. Przypuszczam, że w Polsce po meczu byście gdzieś wyszli. Tak, tutaj raczej każdy ucieka jak najszybciej do domu, bo nie dość, że korki, to jeszcze dystans. Jest utrudnienie. Masz czas na zobaczenie Iranu w ogóle? Wykorzystuję wyjazdy na mecze. Jeżeli jest taka możliwość zobaczenia choć przez chwilę czegoś ciekawego w danym mieście, w którym gramy, to zawsze z tego korzystam. Coś jest takiego, co się bardzo zaskoczyło na plus? Iran cały czas zaskakuje. Po roku grania w Iranie powiedziałem człowiekowi, który też ma bardzo duże doświadczenie życiowe, że zaczynam rozumieć Iran, kulturę irańską, mentalność irańską. On odpowiedział mi tak tylko spokojnie. Nawet jakbyś tutaj grał 10 lat, to i tak tego nie zrozumieć i nie próbuj zrozumieć. Więc tak ostudził moje te zapały poznawania, ale muszę powiedzieć, że pierwszą rzeczą, która się rzuca w oczy, to jest to, że są bardzo gościnni. Dla obcokrajowców bardzo dużo zrobią. Ja to porównuję z naszą staropolską taką gościnnością i z tym, że może chcą pokazać, że nie są takim krajem, jaki wszyscy myślą na świecie, że jest. Więc to jest to coś takiego, jak my mieliśmy w czasach komunizmu, gdzie często nas się szufladkowało, a my chcieliśmy pokazać, że nie do końca jesteśmy tacy. Więc ci ludzie z nie swojego wyboru są w takiej sytuacji i gościnność pokazuje, że są innym narodem od tego, jakim są przedstawiani poza krajem. Kuchnia irańska. Generalnie ja nie mam problemów tutaj z dietą, dlatego że mamy zupy jak w Polsce zupy, tak? Warzywa, wszystkie warzywa. Mamy bardzo dużo rodzajów owoców. Jest to, co potrzebne dla sportowca. Ja zamiast ziemniaków polskich jest ryż, więc jeżeli ktoś nie lubi ryżu, to jest to nie najlepszy kraj do mieszkania, dlatego że ryż jest na każdym kroku dostępny. Jeszcze o język chciałem zapytać. Farsi? Zacząłem chodzić na lekcje indywidualne. Muszę przyznać, że alfabet nie jest tak trudny, jakby się wydawało, ale język, mam wrażenie, że ten dualizm życia odbija się również na języku. Każde słowo ma drugie słowo, które to samo znaczy. Wchodząc w głębiej w tajniki języka, można pomyśleć, że są to dwa języki równoległe. Pierwszy rok był trudny, drugi rok jest pod tym względem łatwiejszy. Rozmawiasz już z kolegami w Farsi, czy raczej angielski? Raczej angielski ze względu na szybkość komunikacji, ale zaczynam dużo rozumieć, więc zawodnicy poza moimi plecami nie mogą za bardzo mnie obgadywać, dlatego że wiele rzeczy rozumiem. Masz jeszcze ochotę na zagranie w reprezentacji Polski? Jeżeli mówisz do sportowca o reprezentacji, to zawsze ciśnienie się troszkę podnosi, zawsze ta chęć grania dla reprezentacji jest wielka, tak więc jeżeli jest taka możliwość, to jest to bardzo ciekawe. A był telefon jakiś? No są telefony, często są telefony, więc często są rozmowy. Może o tym nie chciałbym mówić i zostawić te informacje dla siebie, bo nie chciałbym składać żadnych deklaracji. No, ciekawe wyzwanie przed Łukaszem Żygadą. Pamiętam, że jak z Tomkiem Gorazdowskim jechaliśmy przez Iran na motocyklach, to Irańczycy znali Bolka i Lolka i polskie siatkarki, bo uwielbiali siatkówkę, to teraz będą jeszcze kojarzyć Łukasza Żygadłę, no i w ogóle polskich siatkarzy. Tym bardziej, że on też ogląda Bolka i Lolka. Na pewno. A muszę przyznać, że to ładne wprowadzenie do tego, co dzieje się za oceanem, bo chcieliśmy Państwu teraz opowiedzieć troszeczkę o weekendzie gwiazd, bo to przecież jest ten weekend, czekamy na mecz wschód kontra zachód. A propos takich akcentów muzycznych, to po materiale Janka Pachlowskiego czegoś ciekawego też posłuchamy. Tak, to możemy od razu zapowiedzieć, że najpierw Jan Pachlowski opowie nam o meczu gwiazd, a później od razu posłuchają Państwo The Roots. Słynny zespół przygotował specjalną piosenkę taką o historii NBA. No i opowiada i o Michaelu Jordanie, o Magicu Johnsonie, Larrym Birdzie, o tym wszystkim, co działo się kiedyś w historii, co dzieje się teraz. Dzisiaj przed samym meczem zaprezentują całą piosenkę. My możemy wyemitować tylko taką minutkę zapowiadającą mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Ale najpierw Jan Pachlowski. All-Stars to impreza, na którą nie można kupić biletów w zwykłej sprzedaży. Wejściówki w zdecydowanej większości trafiają w ramach podziękowań za finansowe wsparcie do sponsorów oraz rodzin samych zawodników. Zwykli kibice koszykówki, jeżeli mieli szczęście i w jakiś sposób zdobyli bilet, to będą mogli zasiąść tylko na najwyższych miejscach w hali. Przed meczem wschód-zachód najwięcej mówi się o tym, jak w drugiej drużynie razem poradzą sobie jeszcze niedawno koledzy klubowi Russell Westbrook i Kevin Durant. Specjalnie dla trzeciej strony medalu mówi znawca koszykówki, dziennikarz z Chicago Przemysław Garczarczyk, który był na 18 imprezach z cyklu All-Stars. Russell Westbrook i Kevin Durant pałają do siebie, nazwijmy to po imieniu, nienawiścią. To nie są koszykarze, kiedyś koledzy z tej samej drużyny, Oklahoma City Thunder, dziś wrogowie z dwóch różnych innych drużyn. Mecz gwiazd Ligi NBA w USA zyskał przydomek koszykarskiego cyrku i niewielu w tym przypadku spodziewa się prawdziwej rywalizacji. Pierwotnie miał być rozegrany w Charlotte w północnej Karolinie. Organizacja temu miastu została jednak odebrana, gdyż stan ten nie podporządkował się kontrowersyjnemu prawu Białego Domu, które dotyczy równouprawnienia seksualnego. Do Charlotte All-Stars może wrócić w przyszłym roku, pod warunkiem, że lokalne władze dostosują przepisy do dekretów wydanych przez Biały Dom. NBA All-Stars, live from New Orleans. There's a lot of superstars in this building. W meczach gwiazd Ligi NBA gracze najmniejszą wagę przywiązują do obrony. Liczą się przede wszystkim popisowe podkoszowe akcje oraz skuteczność. W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła liczba punktów zdobywanych w spotkaniach All-Stars. Nie brakuje pytań, czy któraś z drużyn zdobędzie być może ponad 200 oczek. W zeszłym roku Zachód miał ich aż 196. Właśnie w drużynie Zachodu, którą prowadzi Steve Kerr, jest aż 4 koszykarzy z jego zespołu Golden State Warriors. Rzeczywiście to coś niesamowitego. Trenuję zespół wojowników od 2,5 roku i nie wyobrażałem sobie, że tak szybko coś takiego będzie możliwe. To pokazuje, z jakim talentem mam do czynienia w swojej drużynie i jak sami gracze potrafią to wykorzystać. To też sprawia, że zawód, jaki wykonuję, jest łatwiejszy w realizacji. Jestem ogromnym szczęściarzem. Przed dzisiejszym meczem faworytem amerykańskich bukmacherów są koszykarze Zachodu. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Success in life comes when you simply refuse to give up on a mission so strong that obstacles like failure and loss only act as motivation. I mean, like, no one has the power to shatter your dreams unless you give it to them. Yeah, I go from tragedy to majesty. The victory has been woven into my tapestry. My adversary's not cut from the same flag as me. That's why the champion's gonna be who it has to be. This ain't the type of opportunity that just appears. I made it here because I shed blood, sweat, and tears to get the title I forever have my sights on. This is where I become an American icon. Yeah. If you a champion, show me you a champion. If you a champion, show me you a champion. Cause real champions move like champions. And real champions prove that they're champions. If you a champion, show me you a champion. If you a champion, show me you a champion. Cause real champions move like champions. And real champions prove that they're champions. Ale myślę, że wszystkim dygnęła nóżka przy okazji tego. Mnie dygnęła w każdym razie bez dwóch zdań. Zaraz przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w ten weekend w piłkarskich ligach europejskich. Ale zanim o tym, to przenosimy się na Łazienkowską. Tam jest Filip Jastrzębski i opowie o rzeczach niebywałych, które dzieją się na stadionie Legii. No właśnie, bo mi tutaj na stadionie Legii dygnęła nóżka już dwukrotnie. Najpierw w 14 minucie Patryk Lipski, o czym już mówiłem, piękny strzał z rzutu wolnego z 20 kilku metrów, a to, co wydarzyło się w 42 minucie, czyli 3 minutki temu, to, co zrobił Maciej Urbańczyk, to już zupełnie uciszyło stadion przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie już jest cichutko, jak makiem zasiał, słychać tylko kilkaset kibiców Ruchu Chorzów, którzy dopiero po pół godzinie tego spotkania od rozpoczęcia pojawili się na trybunie gości, a ta druga akcja bramkowa mianowicie wyglądała tak, że była akcja z lewej strony, dośrodkowanie takie, jak to w Ekstraklasie często widzimy, czyli nieskuteczne. Nikt tego nie zamknął. Dobiegł tuż przed linią boczną Miłosz Przybecki, wycofał właśnie do Macieja Urbańczyka, a ten w samo okienko bramki Arkadiusza Malarza, dosyć podobnie jak jego poprzednik Patryk Lipski, więc dziś bramkarz Legii Warszawa nie ma za dużo do gadania. Cała Legia jest dziś nieskuteczna, a można tylko pochwalić Wadisa Odzidzia Ofoe, jak zwykle, bo to on praktycznie sam gra przeciwko 11 zawodnikom Legii Warszawa. Za chwilę koniec pierwszej części meczu. Sensacyjny wynik w Warszawie. Ruch Chorzów prowadzi 2-0. I rzeczywiście zjawiskowy gol Urbańczyka, jeżeli chodzi o zjawiskowe momenty w niemieckiej Bundeslidze, to... Ja, bo jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a propos NBA, że polecam, żeby zobaczyli Państwo konkurs wsadów. No, fan NBA się odezwał. Wyczyniali rzeczy Glenn Robinson i Derrick Jones, którzy byli w finale. Derrick Jones przeskoczył czterech stojących gości. Nie jestem pod wrażeniem. A Glenn Robinson przeskoczył pięciu faceta, a na nim był drugi facet, czyli jeden na drugim i on ich przeskoczył. No takie rzeczy. Robert Lewandowski nikogo nie przeskoczył, strzelił gola, a Łukasz Piszczek też strzelił gola, także mamy za sobą bardzo dobry weekend w Bundeslidze. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! 21. kolejka piłkarskiej Bundesligi przyniosła dobre występy Polaków grających na niemieckich boiskach. Łukasz Piszczek został uznany za najlepszego zawodnika meczu Borussii Dortmund z VfL Wolfsburg. Borussia wygrała to spotkanie 3-0, a Piszczek miał udział przy wszystkich trafieniach. Dwa razy przygotował akcję, po której padł gol, raz sam trafił do siatki. Była to już piąta bramka Piszczka w tym sezonie. Polak jest tym samym najbardziej bramkostrzelnym obrońcą w Bundeslidze. Pytany przez dziennikarzy, jak to się dzieje, że tak często zdobywa gole, odpowiedział, że piłka po prostu do niego trafia, a on stara się wbić ją do bramki. Mecz Borussii z Wolfsburgiem miał także inny polski akcent. Kibice i władze klubu z Dortmundu oficjalnie pożegnały Jakuba Błaszczykowskiego, który od tego sezonu gra w Wolfsburgu. Wcześniej Błaszczykowski był jednym z filarów Borussii, w której spędził 8 lat. Po wczorajszym meczu w Dortmundzie kibice zgotowali mu owację na stojąco. Pierwsza kolejka była też udana dla Roberta Lewandowskiego. Polak obronił honor Bayernu Monachium w wyjazdowym meczu z Hertą Berlin. Lewandowski zdobył bramkę w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry, konkretnie w 96. minucie spotkania. Dzięki temu Bayern zremisował z Hertą 1-1. W pozostałych meczach Augsburg przegrał z Bayerem Leverkusen, Hoffenheim wygrało z Darmstadt, Eintracht Frankfurt niespodziewanie uległ Ingolstadt, drużyna FSV Mainz przegrała z Werderem Brema, z kolei Hamburger SV zremisował z Freiburgiem. Z Berlina dla trzeciej strony medalu Wojciech Szymański. No, bardzo się cieszę, że spodobał Ci się konkurs w Sadów NBA, który oglądaliśmy sobie w międzyczasie. A w Serie A Piotr Zieliński mógłby grać w NBA. Znowu gol Polaka w Napoli. Przy tym wzroście... Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! W tym tygodniu włoscy kibice nie mogą narzekać. Liga Mistrzów, Liga Europejska, a od piątku do niedzieli Ekstraklasa. Tę 25. kolejkę Serie A otworzył mecz Juventus-Palermo, który obrońcy mistrzowskiego tytułu grający u siebie wygrali 4-1. Aż dwie bramki strzelił Paulo Dybala. Stara dama ze spokojem, więc szykuje się do wyjazdu do Portugalii, gdzie w środę spotka się z tamtejszym Porto w 1/8 finałów Ligi Mistrzów. Nie wydaje się, aby przed Juventusem wyrósł nagle Everest. W ubiegłą środę w Madrycie w tym samym turnieju Napoli grało z Realem, a mecz zakończył się porażką gości 1-3. Rozczarowany trener klubu spod Wezuwiusza Maurizio Sarri zakazał piłkarzom kontaktów z prasą, co tu uważa się za przejaw skrajnej desperacji. Dziś po południu Napoli zrehabilitowało się nie przed własną publicznością, bo w Weronie, wygrywając także 3-1 z Kiewo. Trzecią z kolei bramkę zdobył Piotr Zieliński, który zdaniem obserwatorów zawiódł w stolicy Hiszpanii. A w 42 minucie drugiej połowy o mały włos nie strzelił gola Arkadiusz Milik, który o sekundę spóźnił się z przyjęciem podania kolegi. Obserwatorzy wysoko ocenili dzisiejszy występ, stwierdzając, że powrócił do formy i można z nim wiązać duże oczekiwania. 7 marca do Neapolu przyjadą przecież królewscy. Najwyższe jak do tej pory zwycięstwo odniosła w niedzielę Pescara, która pokonała 5-0 Genoę. Pescara zajmuje od początku sezonu ostatnie miejsce w tabeli i do tej pory nie potrafiła być kim innym jak przysłowiowym chłopcem do bicia. Kierownictwo klubu przed tygodniem przegoniło poprzedniego trenera i poszło do Canossy, wzywając na pomoc wyrzuconego wcześniej czeskiego szkoleniowca Zdenka Zemana. Wszyscy są zgodni, że 69-letni Prażanin nie zna półśrodków i pierwszy mecz pod jego batutą musiał zakończyć się wynikiem świadczącym, że był wypuszczony. Pescara co prawda wciąż jest ostatnia, ale zwycięstwo z Geną dobrze musiało zrobić piłkarzom i kibicom. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. A w Anglii tym razem nie grała Premier League, ale mogliśmy cieszyć się tym, co działo się w pucharze tego kraju. Gerard! Corner taken, digs in! Magia FA Cup polega na tym, że giganci spotykają się tu z maluczkimi, a ci drudzy co jakiś czas sprawiają sensację. W tym roku sensacja dziejowa, wszystko dzięki piątoligowemu Lincoln City. Stawiło czoła niemałej różnicy potencjałów. Od Burnley grającego w Premier League drużynę dzieliło 81 miejsc, a Lincoln stawiło też czoła historii. Od 103 lat żaden zespół z ligi nieprofesjonalnej nie awansował do ćwierćfinału. Aż do teraz. Brak mi słów, to szaleństwo. To pokazuje, że nasza grupa zawodników jest szczególna. Bohaterem Sean Raggett to jego drugi pucharowy gol w tym sezonie, nieco ważniejszy od trafienia z wielce czcigodnym Aldrinchem w pierwszej rundzie. Burnley wcale nie grało źle, mieli parę okazji. To wymagało solidnej obrony ze strony graczy Lincoln, ale oni dobrze wychodzili też do przodu. Coś musisz robić dobrze, jeżeli mierzysz się z ekipą z Premier League i wydzierasz jej zwycięstwo w dodatku na wyjeździe. Mówi Danny Mills, ekspert BBC. Co ciekawe, Burnley przegrało w tym sezonie ledwie 4 spotkania. Wstydu dotąd nie było. Porażki ze Swansea, Arsenalem i City. FA Cup nie jest w tym sezonie priorytetem dla Leicester. Claudio Ranieri dokonał 10 zmian w stosunku do podstawowego składu przed meczem z Millwall. Efekt? Po porażce z grającym w dziesiątkę Millwall, Lisy mogą się skupić na oddaleniu od strefy spadkowej w lidze i na zrobieniu dalszych niespodzianek w Lidze Mistrzów. Kiedy grali w osłabieniu, grali lepiej od nas, więcej zęba, więcej serca, zasługiwali na to zwycięstwo. Co oprócz tego? City nieźle poradziło sobie Huddersfield. Niebieskich czeka powtórka po remisie 0-0. Middlesbrough namęczyło się z Oxford City 3-2, a w poniedziałek Arsenal zmierzy się z Sutton. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w Hiszpanii powrót Garetha Bale'a i to powrót z przytupem w wygranym 2-0 spotkaniu ze Spaniolem strzelił gola. Madryt rozegrał na Santiago Bernabeu zwycięski mecz z barcelońskim Espaniolem. Pierwszą bramkę w 32 minucie zdobył Alvaro Morata, drugą w 82 Gareth Bale. To był pierwszy mecz walijskiego napastnika po 3-miesięcznej kontuzji i to jemu najwięcej miejsca poświęcają dzisiaj komentatorzy sportowi. Gareth Bale pojawił się, by zdecydować o zwycięstwie. Wrócił wielki Bale. Brawo Bale. to tytuł z prasy sportowej. Po meczu piłkarz podziękował kibicom za ciepłe przyjęcie. To była długa droga, żeby wrócić, o wiele trudniejsza niż myślałem. Przywitanie trybun było niesamowite. To wspaniale wrócić i pomóc w zwycięstwie, mówił Bale. Real czeka trudny tydzień. W środę zespół rozegra jeden z dwóch zaległych spotkań z Walencją. Zdaniem madryckich komentatorów wygrana niemal przypieczętowałaby zwycięstwo w tegorocznej lidze. Barcelońscy zaś przypominają, że do końca sezonu zostało jeszcze 15 spotkań. Zespół Luisa Enrique przegrał w Paryżu z Paris Saint-Germain 0-4 i niemal zaprzepaścił już szansę na awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Dlatego hiszpańska liga stała się oczkiem w głowie barcelońskich kibiców. Po największej od lat klęsce w rozgrywkach europejskich pod znakiem zapytania stawiana jest praca trenera Barsy. Nieoficjalnie barcelońscy komentatorzy twierdzą, że od wyniku dzisiejszego meczu zależeć będzie przyszłość Luisa Enrique w klubie. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A Barcelona gra dziś o 20:45 z Leganes. To jeszcze króciutki meldunek ze stadionu Legii. Jak tam sytuacja do przerwy? A na stadionie Legii bardzo cicho, tak jak już mówiłem, bo 2-0 dla Ruchu Chorzów. Najpierw 14 minuta to Patryk Lipski. Piękne uderzenie z rzutu wolnego. Później w jego ślady poszedł Maciej Urbańczyk. Również cudne uderzenie w okienko bramki Arkadiusza Malarza, tym razem nie z rzutu wolnego, a z akcji. A więc trener Jacek Magiera ma naprawdę duży ból głowy, bo musi coś zmienić, aby Legia tego meczu przynajmniej nie przegrała, żeby nie zdarzyło się to, co ostatnio w 2013 roku, dokładnie 25 maja, kiedy to właśnie po raz ostatni przy Łazienkowskiej Ruch pokonał Legię, a więc druga połowa zapowiada się niezwykle emocjonująco. Mistrz Polski będzie próbował odrobić straty z outsiderem Ekstraklasy. Bardzo dziękujemy. To tyle w trzeciej stronie medalu na dziś. Zapraszamy za tydzień. Za chwilę koncert Ani Zawiałow, a relacje z meczu dalej w Jedynce przy Muzyce o Sporcie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zobacz słynne dzieła artystów europejskich i staropolskich. Misternie tkane kobierce i olśniewające ubiory. Kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Klimea Forte, czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Nawigatora. Kolejny wypadek w województwie zachodniopomorskim. Tym razem mamy kłopoty na drodze krajowej numer 22, odcinek Wałcz-Człopa w pobliżu miejscowości Prusinówko. 154 kilometr, tam doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została Ranna w miejscu wypadku obowiązuje w tej chwili ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Nadal zablokowana